آسمان بین گپی گوشش نوشته، گوشش نوشته، هر که یارش خوشگله جاش تو بهشته، جاش تو بهشته. ای دایی دایی جونم خم گل خوبان نیستم، خندیدنت، غر کردنت، بابای بابام سوزنده، سر به لمن سینت لوتو ببوسم، لوتو ببوسم، عوض شوم شو ناشتای روزم، ناشتای روزم. هی دایی دایی جونم خم گل خوبان میسونم، خندیدنت میون دشت رقصیدنت، و ویلا آسمون کاریم ندار، یارم بیداره، یارم بیداره، میرم ما چی کنم گر خون بباره، گر خون بباره. هی دایی دایی جونم خم گل خوبان میسونم، آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی. خندیدنت و ناز کردنت و ویلا چه خوش سایه کمر، صوت کبوتر، صوت کبوتر، چه خوش بازی کنم ای بازلف دلبر، بازلف دلبر. هی دایی دایی جونم خم گل خوبان میسونم، وای وای وای دای دای وای وای. رفتنت، خندیدنت، غر کردنت، بابای بابام سوزنده، خدا جان من بدادم پیچ و تابه به آب دیده و دل دادم آبش به درگاه الهی کی روا بود جان گل من دیگری گیره گلابش آی آرام جون دردت به جون که چشمای زاغ داری بلال بلال سبد در دست و میل باغ داری بلال بلال خبر ده به یارو تو در خواب خوشی اوی من بیقرارم سبد در دست و میل باغ ما کن خدا میدونه سرم بشکن ولی دردم دوا کن بود بسوزه چه نرمه هوا سرد و دل از عشقت گرمه قسمت کنیم بیشش به من ده جون که تو کوچیکتری طاقت نداری آی مردم و میمیرم کویار دلسوز گلباغ حیات و شادمونی بلال بلالا. من از عشق تو کردم باغبانی طبیب درد و گلا تا غن چه بودی بون ندادی خدا میدونه. حالا که گل شدی با دیگرونی بلال بلال و نازنین و محجبین و به خوابم بلکه در خوابت ببین و دای پیرهن آبیت بگردم فدای رنگ مهتابیت بگردم شنیدم بی منت خوابت نبرده فدای چشم بی خوابت بگردم. آی عمرم سر اومد خدا سی کی بگم یارم نیومد با سرم را سرسری کردی بسوزی وای دل ایده به حقم کافری کردی بسوزی وای دل ایده خبر ده به یارو تو در خواب خوشی آی من بیقرار و رخت خواب مرا مستان بنداز طبیب درد و تو پیچ پیچ در میخانه بنداز بلال بلال و چه نرمه چه نرمه هوا سرد و دل از عشق تو گرمه